غم میں نہ آنا رضا، نس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چل رانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔